Gladvike, va? Ja, är det trollkarlarna Fredrik och Zack? Ja, de finns här, ja. Ja, vad bra. Har du Eva-Britt Strandberg där? Ja. Eva-Britt Strandberg. Eva-Britt Strandberg? Ja, skådisen. Jaha. Är hon där? Nej, hon är inte här. Hej, okej. Okay. Det var inte mycket att göra åt saken. Hon kommer inte in någonting idag heller. Nej, du har ringt fel i så fall, för hon finns inte här överhuvudtaget. Men jaha, nej, jag chansar lite. Jag tänkte hon kanske börjar jobba upp med Fredrik och Zack. Hej. Okej, okay. Tack ska du ha. Hej.